operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3-4. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Świąteczna wizyta prezydenta i szefa MON u żołnierzy, były życzenia i podziękowania za służbę. Iga Świątek w wywiadzie dla BBC mówi, że świat tenisa powinien był zakazać występów Rosjanom i Białorusinom. Polskie Radio skierowało wniosek do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej w sprawie posła Czesława Mroczka za słowa pod adresem redaktor Doroty Kani. Słowa podziękowania za służbę i poświęcenie oraz życzenia zdrowych świąt wielkanocnych usłyszeli żołnierze, którzy spotkali się z parą prezydencką oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. W centrum konferencyjnym MON w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne z funkcjonariuszami. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, co do zebranych mówił wicepremier Mariusz Błaszczak. Mariusz Błaszczak powiedział, że to żołnierze Wojska Polskiego stanowią o bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Dodał, że Wojsko Polskie rośnie w siłę i liczy 167 tysięcy żołnierzy, a armia stale się unowocześnia, tak by osiągnąć cel, czyli zbudowanie tak silnego wojska, żeby agresor bał się zaatakować nasz kraj. Mariusz Błaszczak dodał, że służbę żołnierzy doceniają też obywatele. Bardzo dziękuję za wasze zaangażowanie, za waszą ofiarność i chciałbym też podkreślić to, że żołnierze Wojska Polskiego cieszą się wysokim zaufaniem społecznym, że naród stanął murem za polskim mundurem i to jest bardzo dobra wiadomość na przyszłość. Uczestnicy spotkania połączyli się też zdalnie z żołnierzami polskich kontyngentów wojskowych z całego świata, między innymi z Turcji, Kosowa, Bośni i Hercegowiny czy Iraku. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Ukraińscy politycy i komentatorzy są zgodni co do wagi wczorajszej wizyty prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Mówi się o wzmocnieniu sojuszu między krajami. Nad Dnieprem szczególnie ważne wydają się deklaracje o dostawach polskiego uzbrojenia. O szczegółach Paweł Buszko. Wizyta potwierdziła, że to Polska jest najważniejszym partnerem Ukrainy, podkreśla Larysa Biłozir, ukraińska deputowana do Rady Najwyższej. Komunikaty płynące z Polski są odważne, mocne, pokazują, że to Polacy są numerem jeden, jeśli chodzi o pomoc. To Polska stworzyła faktycznie koalicję czołgową, teraz przekazuje nam MIG-i, jest więc pierwsza w koalicji samolotowej. Jak ocenił na antenie ukraińskiego telemaratonu Charytin Starski, rzecznik Brygady Szybkiego Reagowania Ukraińskiej Gwardii Narodowej, Polska broń jest ceniona przez ukraińskich żołnierzy. Jeśli chodzi o transportery Rosomak i samobieżne moździerze RAK, będzie to bardzo dobre uzupełnienie naszych sił, mocne wsparcie dla naszych grup taktycznych. Są to bardzo mobilne pojazdy, co zwiększa ich znaczenie na polu boju. W komentarzach do wizyty ukraińskiego prezydenta wskazuje się też na ważne deklaracje co do potrzeby zażegnania kryzysu związanego z ukraińskim zbożem w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio. Litewski parlament uchwalił rezolucję wyznaczającą główne cele Litwy w związku z lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Parlamentarzyści zapewniają, że ich kraj będzie zabiegać o zaproszenie Ukrainy do sojuszu. Dokument zawiera zadania dla litewskich polityków, które powinny być zrealizowane w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Świat tenisa powinien był zakazać występów Rosjanom i Białorusinom, mówi Iga Świątek. Liderka rankingu WTA rozmawiała z BBC i wyraziła żal, że międzynarodowe federacje zmarnowały jej zdaniem okazję, by wysłać Moskwie mocny sygnał. Zawodnice z tych krajów mogą brać udział w rozgrywkach, choć nie pod rosyjską flagą, a jako gracze neutralni. Adam Dąbrowski. Wiem, że to drobna sprawa. Jesteśmy tylko sportowcami, ale sport jest ważny. Zawsze był używany w propagandzie, mówi liderka kobiecego rankingu. Zawodniczka przywołuje czasy po II wojnie. Wtedy niedawni wrogowie, Niemcy, Japończycy, Włosi, Węgrzy, Austriacy czy Rumuni, nie mieli wstępu na Wimbledon. Iga Świątek dodaje, że dziś taki gest mógłby pokazać rosyjskiemu rządowi, że tu cytat, to co robi nie jest tego warte, choć przyznaje, że teraz na zakaz może już być za późno. Wprowadzili go rok temu organizatorzy Wimbledonu jako jedyni, ale teraz będzie już inaczej. Organizatorzy dostosowali reguły do tych obowiązujących na innych turniejach WTA i ATP. Dostosowali niechętnie, co podkreślają w oświadczeniu. Rok temu dostali za opuszczenie szlabanu karę finansową, a zawodnikom nie zaliczono punktów rankingowych za udział w turnieju. Jeżeli chodzi o decyzję władz tenisa, powinniśmy wybierać każdą drogę, która pomogłaby w powstrzymaniu rosyjskiej agresji. Przekonuje jednak Iga Świątek. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polskie Radio skierowało wniosek do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej w sprawie naruszenia zasad etyki przez posła Czesława

Trójka. Wizerunek człowieka, twarz. Czym jest? Jak bardzo zmienna bądź niezmienna? Naszym gościem jest kustosz pani Iwona Gołaj, kustosz pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani kustosz, wystawa czasowa Twarzą w twarz zabiera nas w te rozważania, refleksje na temat prezentowania siebie przez człowieka, prezentowania swojego wizerunku. Kuratorki wystawy, bo nie ja jestem kuratorką, tylko pani Iwona Dorota Bigos i Małgorzata Micuła, starały się w Muzeum Współczesnym, bo taki jest właśnie pawilon, pokazać problemowo, czy wizerunek człowieka, czy rozważania na temat właśnie twarzą w twarz, bo taki jest tytuł tej wystawy czasowej, notabene, którą możecie Państwo obejrzeć do 4 czerwca, jest otwarta. Czy jest to jeszcze temat nośny współcześnie? Bo wiemy wszyscy, że z punktu widzenia historycznego, no portret to jest najbardziej podstawowy temat w malarstwie, w sztuce w ogóle. Filozof, historyk sztuki niemiecki Hans Belting twierdzi, że portret to jest gatunek, który jest właśnie historyczny, już skazany na przegraną. Natomiast wydaje mi się, że gdy przyjdziecie Państwo do nas na wystawę, to zobaczycie, że współczesność jakby wprowadza wątek twarzy ludzkiej jakby w nowe obszary. Obszary, które no wcześniej z różnych powodów no nie istniały. Choćby generowanie przez sztuczną inteligencję właśnie sztucznych, nieprawdziwych, fałszywych twarzy. Ale też ten nasz stosunek do portretu, przecież moda na selfie teraz może, właściwie cały czas trwa, ale był taki moment, kiedy robienie selfie było wręcz takim rodzajem uzależnienia się. No tak, z tym, że selfie u nas na wystawie nie ma. Natomiast, tak jak już powiedziałam na początku, ta wystawa jest potraktowana w taki sposób problemowy. Podzielona jest na pewne obszary. Pierwszy obszar to jest w ogóle obszar tak zwanej samoidentyfikacji. I mimo, że jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej, to wystawę, znaczy może nie otwiera, co otwiera, to za chwilę powiem, ale w drugiej sali tej ekspozycji jest obraz historyczny. Obraz czasów manieryzmu, okresu manieryzmu, obraz weneckiego artysty Tintoretta z XVI wieku, noszący tytuł po prostu Narcyz. Bo wszyscy wiemy, że motyw Narcyza to jest ten motyw, który to jest ta pierwsza, to jest jakby ikona tej samoidentyfikacji. Ale wydaje mi się, że początek samej wystawy w sali imersyjnej, czyli w pierwszej sali ekspozycji, to jest taka instalacja wideo, która nosi tytuł Faces i to jest instalacja autorstwa Katarzyny Kozyry. Instalacja, która nie jest zrobiona, znaczy sama idea była wcześniejsza, bo z 2005 roku, natomiast u nas, w naszej sali imersyjnej, dzięki tym możliwościom technicznym, te twarze, które patrzą na nas z ekranów, no nabrały trochę demonicznego wyglądu, połączonego zresztą z bardzo takim ciekawym elementem muzycznym. Ale o co chodzi? Tak szybciutko powiem. Chodzi o to, że artystka pokazuje twarze, zbliżenia twarzy tancerzy. My z reguły, jak patrzymy na tancerza, skupiamy się na jego ciele, na jego ruchach. Natomiast tutaj pokazane są po prostu, jak wygląda twarz tańczącej osoby. Niekoniecznie artystki czy artysty baletu klasycznego, tylko w ogóle szeroko rozumianego tańca. Nie tylko twarze, ale... I tak zaczyna się ta wystawa, potem jest ten właśnie Narcyz, a potem jest myślenie, potem pojawia się portret współczesny i tak dalej. No sporo jest tych wątków, także nie wiem, chyba musiałabym sama zadecydować, o jakim wątku Państwu opowiadam, chyba że Pani zechciałaby mnie o coś zapytać. Tak, drodzy Państwo, rozważania na temat twarzy na tej wystawie to są rozważania ideologiczne. Zresztą jest tam taka praca pod tytułem Ideologie. Nie zawsze twarz musi być zaprezentowana, żeby to, co się kojarzy z wizerunkiem, było istotą przedstawianej pracy i tak też jest w tym wypadku. Myślę, że najlepiej odwiedzić wystawę, odwiedzić Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Wystawa czasowa Twarzą w Twarz, czynna do początku czerwca. Naszym gościem była kustosz pani Iwona Gołaj. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.

rozkazy i nakazy. Na pewno nie tym razem, nie. Program Trzeci Polskiego Radia. There's nothing more I need.